میں تو پن مجھے تن کا غلام ہوں، میں تو پن مجھے تن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے تن کا غلام ہوں، میں مرید پنجتن کا غلام ہوں۔